Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł i tylko dziś douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O ponad 18 tysiącach zachorowaniach na COVID o poranku poinformował resort zdrowia. Coraz więcej ozdrowieńców oddaje osocze. Dziennie zgłasza się około 300 dawców. Dramatyczny protest białoruskiego informatyka w Kijowie. Przez 7 godzin klęczał w kajdankach przed ambasadą Białorusi. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 467 nowych zakażeniach koronawirusem. Od wczoraj zmarło 330 zakażonych osób, a wyzdrowiało blisko 17 tysięcy. Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast 256 zmarło z powodu współistnienia innych schorzeń. Barbara Góra. Liczba nowych zakażeń jest najmniejsza od 3 tygodni, jednak nadal na wysokim poziomie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niska liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich dni i to cieszy, aczkolwiek no ja zawsze podchodzę do tego z wielką ostrożnością, wielkim spokojem. Jeszcze przed nami bardzo długa, ciężka droga. W ciągu doby wykonano prawie 43 tysiące testów na obecność koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że od ostatniego piątku zlecenia na to badanie mogą wystawiać również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. To jest dobry kierunek, aby przez te 2 dni wolne od pracy lekarzy rodzinnych, także było to miejsce, gdzie można taki test uzyskać. Dotychczas zlecenia na testy w kierunku koronawirusa wystawiali tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Barbara Góra, Polskie Radio. Mamy w Polsce coraz więcej ozdrowieńców, którzy oddają osocze potrzebne do leczenia chorych na COVID-19. Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi, powiedziała, że dziennie jest pobieranych około 1000 jednostek osocza. Już te osoby się do nas zgłaszają, gdy była ta zwiększona fala, dzięki temu ozdrowieńców do centrów trafia coraz więcej. Dziennie jest to około 300 dawców, ponad 1000 jednostek udaje się dziennie wytworzyć, przygotować do wydania do szpitali i dlatego mamy również możliwość swobodnego dobrania grup krwi. Przy pobieraniu osocza z wykorzystaniem separatora od jednego dawcy pobiera się 3 jednostki osocza. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa mają ponad 200 separatorów. Wczoraj w Polsce zarejestrowano najwięcej osób, które wyzdrowiały z COVID-19, ponad 25 tysięcy. Stany Zjednoczone formalnie wycofały się z traktatu o otwartych przestworzach, który był narzędziem nadzorowania układów o kontroli zbrojeń. Traktat umożliwiał prowadzenie lotów zwiadowczych nad terytoriami państw NATO i byłych krajów Układu Warszawskiego. Jednym z sygnatariuszy układu jest Polska. W maju tego roku prezydent Donald Trump podpisał formalną notę o wycofaniu się z traktatu za 6 miesięcy. Amerykański przywódca zarzucił Rosji łamanie porozumienia i wykorzystywanie możliwości przelotów nad Stanami Zjednoczonymi do lokalizacji infrastruktury mogącej być celem cyberataków. Ponieważ od czasu wydania noty nie doszło do renegocjacji porozumienia, od dziś Stany Zjednoczone przestały być jego sygnatariuszem. W międzyczasie Pentagon podjął decyzję o pozbyciu się 2 samolotów szpiegowskich, które prowadziły misje w ramach traktatu o otwartych przestworzach i anulował przetarg na zakup maszyn, które miały je zastąpić. Decyzje te znacznie utrudniają potencjalne ponowne przystąpienie do traktatu, gdyby na taki krok chciał zdecydować się przyszły rząd Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak inni demokraci, Joe Biden sprzeciwiał się wycofaniu z zawartego w 1992 roku traktatu, argumentując, że łamanie przez Rosję jego zapisów powinno być w pierwszej kolejności rozwiązane poprzez procedury zapisane w samym porozumieniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Białoruski grafik komputerowy przez 7 godzin klęczał z kajdankami na rękach i na kolanach przed ambasadą Białorusi w Kijowie. Chciał zwrócić uwagę na problemy Białorusinów, którzy uciekając przed prześladowaniami w swoim kraju znaleźli się na Ukrainie. Media informują, że Białorusin w geście rozpaczy zwrócił się do ambasady Polski w Kijowie o wydanie mu wizy wjazdowej do naszego kraju. Na Białorusi od czasu wyborów prezydenckich doszło do zatrzymań około 30 tysięcy osób. To uczestnicy protestów, którzy domagali się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Wielu, obawiając się dalszego prześladowania, udało się na Ukrainę. Jednak jak informuje rozgłośnia Euroradio, na Ukrainie w walce o pobyt musieli walczyć z biurokratyczną maszyną. Grafik komputerowy Anton Łukaszuk po 7 godzinach klęczenia przed białoruską ambasadą zwrócił się do ambasady Polski w Kijowie o wydanie wizy humanitarnej.

światłem, cykor, lęk, paraliż razi mnie, rozcina. Może kiedyś sali sobą jest go. Bardziej gorzko, nawet na płaskim się potknąć, sobą jest gorzej. Bardziej gorzko jest nawet na płaskim. Można się potknąć się. To jest strach przed sobą. Kręta autofobia. Ślepy bieg przez obcość. Podrzucane słowa. Sobą jest gorzej. Bardziej gorzko nawet na płaskim. Można się potknąć, sobą jest gorzej. Bardziej gorzko jest nawet na płaskim. I można się potknąć się. Można się potknąć. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem Leski, a to są moi serdeczni przyjaciele i wspaniali muzycy. Piosenki, które dzisiaj zagramy, pochodzą z debiutanckiego krążka Splot, a teraz Kosmonauta, dla wszystkich tych, którzy czasem lubią oderwać się od ziemi. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Gniewasz kością, budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd. Zmieniać się w astralny pył i zatrzymywać czas. Tylko byle bliżej słońc galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok niezliczonych ser. Hipnotycznie kręćmy się wokół orbit naszych. Zatrzymajmy czas. Aha. Aha. się. Wokół orbit naszych gwiazd zmieńmy się w astralny pył i zatrzymajmy czas. Się odrać przymokłych serduch bezratunkowych kół nie uda się. Przepłynął jeszcze dreszcz przez włókna nerwów, a w sznurach kruchych żył zastygła krew. Nabieramy wody w szalowy spojrzeń, próbując nieustannie do miłości dojrzeć. Spojrzeć, próbując nieustannie do miłości dojrzeć. Zaczęło się od słów spóźnionych zrywów, niewygojonych ran, zamglonych skrót kilku drobnych cięć, cięć bez motywu. Zaczęło się od słów, od kilku słów. Nabieramy wody w szalowy spojrzeń, spojrzeć, próbując nieustannie do miłości dojrzeć. Thank you. miłości dojrzę. Nabieramy wody, szalopy spojrzę. zasady. Szukujmy ról, własnych ról. Płyńmy z prądem dusz, akceptujmy skazy. Rozpuścimy sól, wokół sól, wokół sól. Wypatrujmy szans, oswajajmy fobie. Łapmy pyłki słońc, czarnych słońc. Może jakiś sens wytropimy w sobie. Wytropimy sens, jakiś sens, jakiś sens. Bez słów, pasmo. MP3-ką jesteś. Żadnych szans na najmniejszy przestęp. Żadnych szans na amplitud skoki. Nagły zryw, sensualny to ty. Symetrycznie, równo i bez krzywic, bez krzywic. Snujesz się sennie i na niby żadnych szans na amplitud skoki. Nagły zryw, sensualny dotyk. Na dialog wybrałaś wojenną ścieżkę, podarłaś serca dekalog, odeszłaś w proteście przeciwko sobie i światu, przeciwko prawu ciążenia. Odeszłaś z siłą granatu i zniknął dylemat, zniknął dylemat. O-o-o. O-o-o. O-o-o. O-o-o. O-o-o. Sypiam bitwy i krzyki. Otwieram wolności okno. Nagle wracasz we wnyki, a z tobą samotność. I nie ma miejsca na dialog. Znowu wojenna ścieżka. Kolejny raz zjesz dekalog i znikasz w proteście. Znikasz w proteście. Nie koloruj nas. Może właśnie pamięć wprawia w ruch i zatrzymuje czas. Zatrzymuje czas. Nie zakłócaj myśli, nie osłyszaj łez. Doskonałość wypukuje sens, a prawda siłą jest. Siłą jest. Wprawia w ruch i zatrzymuje czas. Zatrzymuje czas. Nie zakłócaj myśli, nie osuszaj łez. Doskonałość wywołuje sens, a prawda siłą jest. Siłą. Through Szanowni Państwo, od mojej lewej strony Kuba Gumiński, Puzon, synty. Robert Kurpisz, instrumenty klawiszowe. Wojciech Gumiś-Gumiński, gitara basowa, kontrabas, synty. Robert Trasz, perkusja. Piotr Ruszkowski, steel guitar, banjo, mandolina. I nasz specjalny gość na fortepianie, Nikola Kołodziejczyk. Dezerteruję z paszczy lwa. Odchodzę, czas już przejść od słów do czynów. Wynoszę się, adieu, madame. Odchodzę, póki co na własnych nogach. Chory od ciszy, chłodu ścian. W milczeniu, w narkotycznych monologach. Wystarczy już, adieu, madame. Na mnie czas, na mnie czas, czas. Na mnie czas, na mnie czas, czas. Odchodzę, jak się brzytwy chwyta inny. Zbyt wiele mam już blizn i ram. Odchodzę, czemu z deszczu wciąż podrynę. Powiedz znać, czyż nie, madame. Odchodzę, wiem, i tak mnie wszędzie znajdziesz. Samotność wszystkie ścieżki zna. Na mnie czas, czas, czas. Na mnie czas, na mnie czas, czas. Na mnie czas, na mnie czas, czas. Na mnie czas. duszy lody dmucha żar. Generuje w szaszce skwar. W kumulusy myśli źle. Gałką pocznym krzywam mgłę. Byłem twoim słońcem, by salać z niej. Obsesyjnie wsysa w tlen. Wow. Gasi płomień jednym tchem. Wow. Czasem wlączę ścieżki dość. Wow. Wywołując żar i mróz. Mógłbym twoim słońcem być. Zalać zmierzch i świt. Ale jestem, jestem powietrzem. Nie wiem, nie wiem co lepsze. Jestem lotnym istnieniem. Już się nie zmienię. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. To był koncert Leskiego, nagrany w Trójce 17 stycznia 2016 roku przez Przemka Nowaka. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Zapraszamy do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko dziś najnowsza FIFA 21. Teraz za jedyne 119 zł. Głośnik Bluetooth Powerton za jedyne 29 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.